Muhterem Müslümanlar, yine bir evvelki derse dikkatinizi rica edeyim. Bir evvelki cuma ahlak-ı âliye İslamiye'yi anlatma sadedinde ahlakın menfi yönü, ruhun menfi yönünde bir sırat-ı müstakim anlayışı, gurur gibi, kibir gibi, ucub gibi şeylerde sırat-ı müstakim anlayışı, bu istidatların insana verilişinin hikmeti, buna dikkatinizi rica ettim. Daha önceden devam ede gelen dersler zaten hepsi bu istikamette idi. En son insan kendisinde büyüklük hissi duyması, kendini büyük görme huyu, bu işin içe doğru olan yönü ve sonra fiil ve davranışlarıyla bu büyüklüğü dışarıya dökmesi. Bazılarına göre bu büyüklüğün Allah karşısında takınılması, şirk ve küfür, peygambere karşı böyle bir büyüklük taslama, onun getirdiği nurdan, yümünden, feyizden ve bereketten mahrum bırakacak bir durum. İnsanları kendinden hakir görme, kendisini insanlardan aziz görme ve büyük görme hastalığı. Derecesine göre bunların hepsi birer hastalıktır. Hastalığın en büyüğü küfürdür, Allah'a karşı gelmektir. Allah'ın izarı ve ridası olan kibiri kendisine sıfat edinme, Allah'a karşı gelme en büyük hastalıktır. Marazi bir ruh haletidir. Günümüzde çılgınlaşmış ve azgınlaşmış küfre bu manada bir cinnet nazarıyla bakabiliriz. Her inkarcı farkına varsın veya varmasın bir cinnet içindedir. Kur'an'ın semavi sadasına kulak asmayan, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı onda dinlemeyen insana siz de deli nazarıyla bakabilirsiniz. İnsanların akıllı dediği fakat günümüzde yığın yığın topluluklar meydana getiren, bu türlü çılgınlaşmış ve böylesine azgınlaşmış insanları her yerde görebilirsiniz. İşin en kötü ve en tehlikeli tarafı da böylesine inkar içinde cinnetin bağışlayın en daniskasını izhar eden kimselere akıllı nazarıyla bakılması, muhakemesi var nazarıyla bakılması, bir kısım yarı akıllıların onların arkasına ateşe kendisini atan kelebekler gibi takılıp gitmesi. Nebiye baş kaldırma, o da bir cinnettir, o da bir deliliktir. İnsan ruhunun azgınlaşmasının ifadesidir. İnsanın dünyevi ve uhrevi saadetinin mesajıyla gelen bir insana karşı baş kaldırma, onu tanımama. Cinnetten başka bir şey demekle izah etmek mümkün değildir. Kapında, pencerenin önünde dursun. Kulu ya ibadallah tüflühü desin. Allah birdir deyin, saadete erin, felaketten kurtulun desin. Ve sonra siz ona her türlü ezayı ve cefayı reva görün. Mucizeleriyle cennete giden yolu göstersin. Cennetten size safalar aktarsın, tablolar aktarsın. Siz bütün bunları görün, sonra onu tekzip edin. Ve sonra da kalkın deyin ki akıllıyız. Siz binbir felaket içinde yuvarlanın. Felaketten felakete yuvarlanın. Size saadet beşaretiyle, mesajıyla gelen Nebi'ye karşı kulaklarınızı kapayın ve ondan sonra da iddia edin, deyin ki biz akıllıyız. İnkar en büyük cinnettir. Kibrin insanlara karşı olanı da o da bir cinnet ifadesidir. O da bir marazi ruh haletidir. İnsanın kendisini büyük görmesi akıl hastalığının ifadesidir. Herkeste belki bu his vardır. Müminlik vakarına medar olsun diye. Hayvanat seviyesine düşmesin. Onların yaşayış seviyesine düşmesin. insanlık onur ve vakarına riayet etsin diye verilmiştir bu. İnsan muvazeneli yaşasın diye verilmiştir kibiritli insana. İnsanın ciddiyetinin ve karının ağırbaşlılığının teminatıdır. Ve bu teminat doğrudan doğruya insanın mahiyetini Allah tarafından konmuştur. İnsan, insan olarak yaratılırken kudret eliyle mahiyetine de konmuştur ki insan hayvanın yaptığı şeyleri yapmasın, alçalmasın, düşmesin. Psikodinamik anlayışın, bir Freudçu anlayışın ifadesiyle önüne gelen her zevka balıklamasına dalmasın. İnsan için bir kısım sınırların vaz edilmiş olduğuna inansın. İnsan her önüne gelen kadını el uzatamaz. İnsan her önüne gelen yemeği elini uzatamaz. İnsan her önüne gelen çağlayanı elini uzatamaz. İnsan için bu mevzuda sınır konmuştur. Allah'ın la yu'ad ve la yuhsa nimetleri vardır. Kur'an'ın beyanıyla saysanız sayılmaz. وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ Saysanız sayılmaz ama Allah'ın nimetleri insana gelince o çok zalim, çok haddini mütecaviz ve Allah'a karşı alabildiğine nankör. Ama insan bu sonsuz nimetler içinde kendisine düşeni bilecek. Rabbinin kendine taksim ettiğini bilecek. Nahnu kazemle yakmak kaldıracak. Taksim eden Hazreti Allah'tır. Onun hissesine düşen de bellidir. Sayine terettüp eden şeylere elini uzatabilecek. İçinde kanı ve teri bulunan şeylerden ancak istifade edebilecek. Altında, önünde ve arkasında emeği bir illet olarak, bir sebep olarak yatan nimetlerden ancak istifade edebilecek. Babasından, dedesinden intikal edenden istifade edebilecek. Gözünü başkasının fabrikasına dikme canavarlığını göstermeyecek. Elin alemin arabasına göz dikmeyecek. Başkasının makam ve mansıbına göz dikmeyecek. Bu mevzuda hırsa götürücü, bütün yolları tıkayacak, şer'in sınırlarına riayet etmeye, dikkat etmeye çalışacak. Bu Allah'ın kendisine yüklediği bir vecibe ve bir vazifedir. Bir yönüyle de, gayrimeşru bir dairede, her lezzet içinde bin tane elemin bulunduğunu düşünecek. Meşru dairedeki zevkler ve lezzetlerle iktifa edecek. Katiyen inanacak ki, kendisini bir halife olarak yeryüzüne gönderen Hazreti Allah, onun saadetini de aynı zamanda ona ifade etmiştir. Ve saadetinin bir parçasını meşru dairedeki zevk ve lezzetlerine bağlamıştır. Gayri meşru daireye, Rabbin kendisine vermediği, el uzatmasını tecrüz etmediği daireye el uzattığı zaman, bir lezzete bin elem takılı olarak gelecektir. Bir üzüm yiyecektir ama bin tokatla beraber yiyecektir. Bir zina edecektir ama hacaletten iki üklüm yaşayacaktır. Çocuğun bela ve musibeti altında inim inim inleyecek ve ezilecektir. Bir içki içecektir ama zamanla insanlığını kaybedecektir. Her alkolik işe bir kadehle başlamıştır. Fakat sonra sokaklarda görüyorsunuz, insan demek için çok şahit lazımdır. Daha hayattayken meska uğramışlardır. Allah kendilerine verdiği güzel insanlık sima ve cemalini almıştır. Kur'an'ın fermanına bakın, bir doğum meranet duruma bakın. لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ Kasem olsun ki ben bu insanı ahseni takvime mazhar ettim. Kıvamında yarattım. Kainattaki bütün güzelliklerin en muzeci haline getirdim. Bütün güzelliklerin noktayı mihrakiyesi yaptım, odaklaştırdım ondan. Baksanız ona bütün kainattaki güzellikleri görebilirsiniz. Ve bir de şu sokaklarda gezen maskaralığa bakın. Allah'ın kasemle anlattığı insan ve sokaklarda eyyamın elinde melabe insan. İnsan günahlarla insanlıktan uzaklaşır. ve gayrimeşru dairede attığı her adımla kendi insanlığından uzaklaşıyor. İnsan, insanlığından uzaklaşmaması için, insanlık onur ve gururuna riayetkar olması için, mahiyetine kibir dediğimiz şeyin özü konmuştur. İnsanın suistimaline bakan yönüyle bu kötü bir ahlak. Dışarıya dökülmesiyle tekebbür, insanlar istihkar etme. Yerinde kullanıldığı zaman da o bir vakar ve ciddiyet. Daha evvelki derslerde size arz etmiştim. Beni Abdülkays Vehdi Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a geldiğinde başlarında cemaatin reisi Eşed vardı radıyallahu anh. Herkes harıl harıl Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına koşarken bir nebinin huzuruna gitme edep ve temkini içinde elbisesini değiştirdi, saçını sakalını taradı ve sonra da edeple huzur-u risalette nahiye gittim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّ ف۪يكَ خُلُقَيْنِ اَوْ خُلُقَانِ يُحِبُّهُمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Sende iki huluk, iki ahlak var ki onları Allah ve Resulü sever. مَا هُمَا يَا رَسُولَ اللّٰهُ Allah Resulü buyurdu, اَلْحِلْمُ وَالْاَنَاءَ Hilm ve enaattir. Ağırbaşlı olma, acele karar vermeme, halim selim olma, vekarlı ve temkinli hareket etme. İnsanlığa yakışır ciddiyet içinde hareket etmem. Hulukan tehallaktu bihime ev hulukan cübiltu aleyhime bel cebelekallahu aleyhime buyurdu Allah Resulü. Bu iki huy, ben zorluya zorluya mı bu huyları kazandım? Kendim mi kazandım? Yoksa beni yaratan bu huylar üzerine mi yarattın? Allah Resulü buyurdu ki bu huylar üzerine Allah seni yarattın. Bu huyları Allah senin mahiyetine koydu. Elhamdülillahillezî cebelen alâ hulukeyn. Yuhibbuhumallahu ve Resûlühü. Allah'a hamd ederim ki, ben öyle iki huy üzerine yarattı ki o huylardan ötürü veya o huyları Allah ve Resûlü seviyor diyordu. Buna mezar olsun diye. Vekar ve ciddiyete mezar olsun diye. Âlâ-i illiyine namzet yaratılan insan esfel-i zâbiline düşmesin diye, insanlık namusu korunsun diye, insanlık manasına çamur atılmasın diye senin mahiyetine kondum. Ama sen suistimal edersen onun, şer insana verdiği ölçüler ve kıstaslar içinde kullanmazsan, kısaca o muvazeneyi meselenin sonunda arz edeceğim. Kibir hissini, daha doğrusu vekar duygusunu, vekar madenini başına bela edersin. Biz her şeyi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan öğreneceğiz. Mahiyetimize konan bu sıfatları kullanmayı da, bir kuyumcu çırağı ancak ustasından altın ve gümüş üzerinde tasarrufu nasıl yapılacağını öğrenir. Bir demirci çırağı ustasından demirin nasıl eritileceğini, nasıl çeşitli parçalara çevrileceğinin, nasıl kalıptan kalıba döküleceğinin, nasıl değişik potalarda ayrı ayrı şekiller verileceğini ancak ustasından öğrenir. Beşer ustası külünden öğrenecek her şeyi. Mahiyetini yoğurmayı bir balmumu haline getirmeyi ve sonra Rabbi hoşnut edebilecek bir mahiyet kazandırmayı. Üstadı külünden, rehberi ekmelinden, muktedai aktesinden, Hazreti Muhammed Mustafa'dan öğrenecek sallallahu aleyhi ve sellem. Hayatını biçimlendirme mevzunda onun kapısına müracaat etmese, hayatını başına bela yapacaktır beşer. O duyguyu yönlendirmeyi de yine ondan öğreneceğiz. Bir evvelki derste bunun üzerinde durdum. Rabbe karşı baş kaldırma ve kibir, Nebi'ye karşı baş kaldırma ve kendini büyük görme ve sonra insanlığı istihkar etme. Her yönüyle kibir, insanlığın başına bir bela ve mahrumiyetlerin vesilesidir. İmkan el verirse bir iç beğenmeyi, karşı tarafta kendisine karşı kibirleneceğimiz birisi bulunmadan dahi kendimizi büyük görme hastalığı ki buna ocuf diyoruz. Bu iç beğenmeyi de imkanın el verdiği nisbette arz etmeye çalışacağım. Ama yetiştirebilir miyim bilemiyorum. Kibir bir kötü ahlak. Tekebbür bu ahlakın doğrudan doğruya hayata aksettirilmesi. Bunun kullanılması Allah'a, Resulullah'a ve insana karşı. İnsanın hakir görülmesi, hor görülmesi istikametinde birinin kendisini büyük görmesi, kibirlenmesi, büyüklenmesi. Saikler üzerinde duracağım. Buna insanı insanın gafletinden istifade ederek zorlayan saikler üzerinde duracağım. Rabbimin inayetiyle. Kibir her türlü mahrumiyetin sebep ve vesilesidir dedim. Allah'a karşı kibirlenen insan neden kendisini mahrum ediyor hiç düşündünüz mü? Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem etekleri mücevherlerle dolu kendi cemaatinin karşısına çıktığı zaman kibir ve gururunu aşamayan insanların neler kaybettiğini hiç düşündünüz mü? Ve bir de şu zavallı Kureyş'in, gözü dönmüş Kureyş keferesinin, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın etrafını ilk safta alan Müslümanların fakirlerine karşı kendilerinin başını açtığı şeyi hiç düşündünüz mü? Ebu Cehil, Ütbe ve Şeybe Resul-i Ekrem'in yanına gitmiyorlar. Gitmek istemiyorlar. Velid ibn-i Mugayre aleyhissalatu vesselamın yanına gitmiyor ve gitmek istemiyor. Belki bu kibirin altında bir Ebu Talib yetimi düşüncesi de yatmaktadır. Fakat biz bu kibirin yer yer dışarıya nükseden bir hastalık gibi, dışarıya akseden bir çıban, bir kanser gibi kendisini gösterdiğine şahit oluyoruz. İlzam olmuşluk karşısında aleyhissalatu vesselamın huzurunda belki elleri ayakları titreyerek şu teklifi getiriyorlar. Şu etrafındaki Bilal-i Habeşi gibi kimseleri, Selman-ı Farisi gibi kimseleri, Kabbah bin Eras gibi kimseleri ve Zeyd ibn-i Harise gibi kimseleri, şu bendeleri, esirleri ve köleleri, Hakk'ın sevdiğini, onlara karşı söz söylendiği zaman arşın titrediği insanları, yanından uzaklaştır da biz gelelim seni dinleyelim. Kur'an okurken sözlerine kulak verelim. Resul-i Ekrem'in aleyhissalatu vesselam böyle bir meseleye temayül göstermeyeceği daha evvelden bellidir. Böylesine tertemiz gönlünde böyle bir teklifin üstü kabul görmeyeceği muhakkaktır. Ne var ki Allah Celle Celaluhu kalbinin en derin köşelerinde dahi bir mülahaze dairesi açmaya karşı daima bu türlü şeylerden o en çok sevdiği insanın Habibullah unvanını alan, Halilullah unvanını alan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imdadına yetişmiş, ışık tutmuş o mevzuda nasıl düşünmesi gerekiyor, nasıl davranması gerekiyor hemen irşat buyurmuşlardır. Resul-i Ekrem yanındaki kimseleri kovmaya asla yanaşmadı. Hiçbir nebi yanaşmamıştı ki o da yanaştın. Seyyidine Hazreti Nuh aynı şeye muhatap olduğu zaman وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ وَلَاكِنِّ اَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ diyordum. Ben terü taze iman eden bu insanları kovacak değilim diyordum. وَمَا نَرَاكَ اِلَّا تَبَعَكَ اَرَازِلُنَا demelerine karşılık, ayak takımını sana uymuş demelerine karşılık, kov bunları da ey Nuh gelin seni dinleyelim demelerine karşılık, Nuh ben Allah'a terü taze bir iman içinde, henüz iman etmiş, dehrin hadiselerini göğüsleyen, sizden gelecek bütün bela ve musibetlere karşı eyvallah diyen, bu insanları kovacak halde değilim. Onlar ebediyen benim yanımda. Resul-i Ekrem kovamazdım. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِ مِنَ اللّٰهِ اِنْ تَرَبْتُهُمْ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ Ey cemaat bir kere insaf edin düşünün. Ben şu ibadullahı yanımdan uzaklaştırırsam Allah'tan gayri bana kim yardım yapacaktır? Allah'tan gayri kim yardım yapar ben bunları kovarsam? Nusret-i ilahi müminlerle beraber kalbi Allah'a dilbeste olmuşlarla beraber, Hakk'a gönül vermişlerle beraber, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama yine Kur'an bu meseleyi söylettirir. Allah sana yeter. Bu müminlerle Allah sana yeter. Rabbim zat-ı ilahiyetine karşı bizi ciddi bağlasın. Ve müminlerle beraber olmakla içimizi doldursun ve doyursun. Resul-i Ekrem'e bu teklifle geliyorlardı. Etrafındakilerini kov. Haşa erazil ve ayak takımı dedikleri o müstesna. Onların kovulmasına karşı semanın titrediği insanları kov, biz gelelim. Kur'an diyordu ki وَلَا تَطْرُدِ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِّيِّ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ فَنَعُوذُ بِاللّٰهِ تَعَالَى Estağfurullah, Resul-i Ekrem zalimlerden asla olamaz. Sabah akşam Rabbinin rızasını umanları yanından kovma ey peygamber diyordum. يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ Onlar üzerinde senin bir hesabın, senin de onlar üzerinde bir hesabın, birbirinize karşı bir hesabınız yoktur. Fukarayı Müslümin'in onları ilgilendiren bir tarafı, onların fukarayı Müslümin'i ilgilendiren bir tarafı, senin fukarayı Müslümin'i ilgilendiren bir tarafın ve fukarayı Müslümin seni ilgilendiren bir tarafı yoktur. Bu mevzuda bir hesap varsa ve olacaksa, bu mevzuda el avuca gelir, kayda değer bir şey varsa, o da Allah'a aittir. Binaenaleyh böyle bir şey olmadığına göre, sen kovacak da zalimlerden olacak değilsin. Kehf suresindeki bir maal olarak arz ettim. Allah yanından uzaklaştırma diyor. Kehf suresindeki ayet buna vücut getiriyor. وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّكُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِّيِّ يُرِيدُونَ وَشَّهْ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Habibi Zişan'ım sabret. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَش۪يِّ Sabah akşam camiyi dolduranlarla beraber kalmaya sabret. El pençe Rabbin karşısında sabah akşam divan duranlarla sabret. Başını yerlere sürüp secde edenlerle, kulluğu kendisine şeref sayanlarla sabret, kal diyor. يُرِيدُونَ وَكَنْ Rabbin rızasını diliyor ve murad ediyorlar. Seninle beraber olanlar Rabbin hoşnutluğu içinde bulunuyorlar. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ Zinhar gözünü onlardan başka taraflara çevirme. Gayrılara bakma diyor. Onların ateşi içinde yan. O zaten bu hava içindeydi. Hayatım sizinle beraber, namazım sizinle beraber diyordum. Ölürsem sizinle beraber, kalırsam sizinle beraber diyordum. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ Derseniz Hazreti Muhammed gönlünden, tertemiz bir buhar gibi yukarıya doğru çıkan bu duygular, adeta Kur'an'ın bu berrak duru ifadelerinde kristalleşiyordum. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatını murad ediyor gibi, verilebilecek başka bir manaya yanaşmak istemiyorum. Sen meyletmekle dünya hayatını murad ediyorsun demek istemiyorum. İstemiyorum. Dünya hayatına murad etme havası içinden, sen nazarını başkalarına çevirmem. Onlara asli nazar et. Burada bir ona riayet etme mecburiyetindeyiz. Dünya hayatını murad edenlerin havası içinde diyelim. Rabbim muhafazeden muhafaza buyursun. وَلَا تُدِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا Kalbini bizi anmadan gaflette bıraktığımız, bizi anmadan ebediyen mahrum, bizi bilmeyen ve tanımayan kimselere de itaat etmem. getirdikleri teklife kulak verme. Semih itibara, nazar itibara alma. Bir kere kalbini Allah baştan çıkarmış. Bir kere kalbi hayatıyla gaflete dalmış. Bir kere iradesini suistimal edince, kötüye kullanınca. Bir kere kalbini yılanlar, çıyanlar yuvası yapınca. Allah da onu sırat-ı müstakimden kaydırmış ve gaflete mahkum etmiş. Sana bu teklifi getirenler de onlardır. Kov fukarayı müslümini yanından da biz gelelim, seninle ahbaplık yapalım diyorlardır. وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا Zaten o ifrakkar bir hal içinde. Hali şani ifrat içinde. Hakkı tecavüz etmiş. Bu mevzuda Allah'a karşı mütecaviz bir vaziyet almış. İfrat içinde bir insandır. Binaenaleyh ifratçının dinlenecek hali yoktur. Sen de onları dinleyip de yanındakilerini kovma demek suretiyle. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a ışık tutuyordu. Ama meselenin özüne gelince mümine kardeşlik yapan mümin gururunu, kibrini kıracak. Çok gözünü onlara dikmeyecek. Maddi ilahinin ne istikamette olduğunu bilemediği için o müminlerle Allah'a kalp bağlamış, dilbesti olmuşlarla beraber olmaya sabredecek. Rabbim bu anlayış içinde bize sabır ihsan eylesin. Sabreden mutlaka muvaffak olur. Rabbim sabırla bizi serfiraz eylesin. Aziz Müslüman, kibir kafir fikri bunu arz etmek istedim. Bu onda bin bir çeşit mahrumiyet meydana getirecek bunu arz etmek istedim. Kureyş Resul-i Ekrem'in karşısına müminleri kov düşüncesiyle çıkarken kendilerinin ebedi hizan ve husranlarına imza atıyorlardı. Ebedi kayıplarına imza atıyorlardı. Allah'ı kaybetmem, peygamberi kaybetmem, müminleri kaybetmem, işlerinde bin bir endişe uyaran duygu ve düşüncelerin tazdiki altında tedirgin olarak kendilerini kalmaya mahkum etmem. Huzur ve saadet Allah'a itimat, iman ve emniyette. Huzur ve saadet Resul-i Ekrem'i tanıma, bel kırma, boyun bükme, ona itimat ve emniyette. Huzur ve saadet Allah'a hesap verecek insanların içinde. Rabbim bizi bu yolda kaim ve daim eylesin. Aziz Müslüman, ben esas sana kibrin sebeplerini arz edecektim. Sahiplerini arz edecektim. Kibrin muhakkak ki bir kısım sahipleri var. Dünyevi ukrevi mi diyeyim? Yoksa dini dünyevi mi diyeyim? İlim ve amel gibi dini olan, ukrevi olan kibre sahipler olduğu gibi, güç kuvvet gibi, makam mansıp gibi, mal gibi, cemal gibi dünyevi olanları da vardır. Ve kısaca bunların nasıl fani ve zahil oldukları üzerinde durayım. Nasıl yersiz şeylerin insanları şirazeden çıkardığını, bizi baş aşağı getirdiğini, batacak bir duruma mahkum ettiğini arz edeyim. Evvela kibre sahiplerden bir tanesi insanın biraz bilmiş olmasıdır. Hele günümüzde az buçuk bilen insanların kibir ve çalımlarından yanlarına sokulmak mümkün değildir. Ayak ayak üstüne atışlarından, ellerini kışların üzerine koyuşlarından, ellerini kalçalarına dayayışlarından, kibir ve çalımlarından yanlarına sokulmak mümkün değildir. Her birisi birer firavun ve şeytan kesilmiştir. İlim kendilerinde gelişirken, kafalarında bir kısım formüller gelişirken, kalıplar gelişirken, tasavvurlar gelişirken, ona göre beyinleri, kalpleri ve ruhları gelişmediği için, ruhları ve kalpleri itibariyle çocuk kalan bu aksaçlılar, âli kürsülerden seslenirken gerdan kırmalarım, el ayak hareketlerim, seslerindeki riya, içlerindeki canavarı anlatıyor ve çok komik geliyor. Don Quixote'un o komik atı üzerinde sahneye çıkması gibi gülüş durumda sahneye çıkıyorlar. Kibirin en tehlikesi de dini ilimlerden ötürü kazanılan kibir. Hafizan Allah ve iyyakum. Rabbi öğrenme yolunda elde edilirken onunla kibre düşme kibri nasıl bir husran, nasıl bir haybet onu siz hesap edin. Ben biliyorum deyip de kibre düşmem. Ben tefsir ve hadis biliyorum. Ben fıkıh biliyorum. Ben kelam biliyorum. Bunlarla görünmem. Bu duyguyu içinde yaşamam. Buna basma ve bunun içinde boğulmam. Rabbin yolunda şeytanın arkasına takılmam. Ah ne husran peygamber cübbesi içinde papaz cünleri taşımam. Ne felaket peygamber yolunda şeytanın dediği şeyleri yaşamam. Ne felaket şeydir bu. Peygamberin yolunda ve sırat-ı müstakimdeyim. Ama şeytanın kasemle anlattığım ve ihva ettiği cemaatin içinde zavallı yerini almış ve yürüyorum. Hafizan Allah ve iyyakum. Tezahürleri var bunun. Halkın hüsnü zannını kendisine gerçekten bir makam gibi alma tezahürleri var bunun. Halk ehli ilme hüsnü zanneder. O da gerçekten kendisinde bir şey var zanneder. Ve sonra o zavallı da kendini o makama yakıştırmaya, yaklaştırmaya çalışır. Kibirle, gururla baş aşağı gider. Eğer Rabbim merhametinden henüz istifade liyakatını kaybetmemişsen, Rab yer yer tokatları ikaz eder. Ben o tokatların binlercesine müstahak oldum. Binlercesini gördüm. Ama Firavun ve mütemerrit nefsin bir türlü dile gelip kabul etmiyor. Halk bana hürmet etsin. Çünkü benim ilmim var. Çünkü ben halkın seyyidiyim. Bilemiyor ki insan seyyid olsa bile ancak halkın hizmetçisi olacaktır. Bilemiyor ki Mekkari Mevcudat Efendimiz bir sofranın başında yemek yerken oturuşu kul ve köle oturuşu diye kınandığında ben Allah'ın kul ve kölesiyim demek suretiyle cevap veriyordu. Bilemiyor ki insan ilmen ve fikren büyüdükçem, ruhen büyümezse kalben büyümezsem, tevazu atmazsam, kendisini küçük görmezse, farkına varmadan o alçaldıkça alçalıyor, bilemiyor ki. Binaenaleyh, kibrin en korkuncuna, içinden çıkılmaz kibir girdabına, kendisini kaptıran, fünunu müsbete ile başı dönmüş ve bakışı bulanmış, bir kısım çok eski çağlardan kalma, ama kitap kitap üstüne okumuş, 20. asrın bir çeşit cahilleriyle, camilerde sizi işgal eden benim gibi mağrur ve mütekebbir, ilim ve çalım satan ve Allah muhafaza buyursun akıbetimizi yesin bir kısım gafiller. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam başı göklere ulaştıkça tevazu artıyordu. Elinden aklından zoru olan bir kadın tutuyordum. Ve diyordu ki gel ya Muhammed benim falan sokakta bir işim var. Yani bir angaryem, bir hammaliyem var gel o işi yap diyordum. Sahabi diyor takip ediyoruz Resul-i Ekrem'in. O aklından zoru olan kadının yanında oraya kadar gidiyor. Mesela tamının üstüne kerpiç çıkarılacakmış. Çıkar bunu diyor. Kerpici kucaklıyor ve tamının üstüne koyuyor. Ve sonra da bitti mi işin diyor, bitti diyor. Dönüp yine ashabının içine geliyor. Büyüdükçe bu hale geliyordu. Bana bir tanesi 30 senelik müftülük hayatında Ömer Nasuhi hocam, İstanbul müftülüğünün kapısındaki kapıcıdan vallahi su istememişti demiştim. İşte kemal budur. Büyüdükçe tevazu artacak. Büyüdükçe kendini insanların en küçüğü göreceksin. Büyüklüğün alameti kendini küçük görmektir. Bir şeyler öğrendikçe kendini büyük görme, aklından zoru olmanın ifadesidir. Er geç bunu onun içine atan şeytan, başka yollardan da onu baştan çıkaracak ve boğacaktır. Nefsinle beraber bu girdaba tutulmuşları Allah alaf eylesin. İlim, kibre açık bir kapıdır. İlim insanı kibre götüren bir menfezdir. Yerinde değerlendirilmeyen ilim başa beladır. Ama gerçeğe götüren, iç aydınlığına ulaşmış insanlar için ilim, bir kıraata göre Kur'an-ı Kerim'in beyanı içinde görüyoruz. Allah'ın dahi tabi caizse kendisine karşı saygı duyduğu bir varlık haline getirir insanı. اِنَّمَا يَحْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا Allah'a karşı saygılı olanlar ancak ulemadan bir sınıftır. Ulema sınıfıdır ki Allah'a karşı saygılı olur. Diğer kıraat şudur, benim noktalamaya çalıştığım husus o kıraat içinde ifade ediliyor. اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهُ شَدْ كِرَاتْ مِنْ عِبَادِهِ اُلَمَمْ Allah ulema kullarına karşın, zat-ı uluhiyetine yaraşır ve yakışır şekilde, siz nasıl başkalarına saygı gösteriyorsanız, o da öylesine münezzeh bir saygı içindedir. İç aydınlığına erişmiş ilim adamı için. Demek ki ilim adamı başı evci kemale çıkabilecek bir insan. Ama aynı ilim adamı, İç aydınlığına erememişsen, kendini aşamamışsan, hakikatla bütünleşememişse, o da tersine dönmüş bir minare gibi kuyunun dibinde zavallı bir mahluktur. O kadar alçaktır ki, alçaklığı bir kubbe yapsanız başında yüce bir kubbe kalır. İlim, ilim öğrenmiş ama Rabbini bilememiş. İlim öğrenmiş ama nefsini bilememiş. Bu iki irfan, çok mühim irfan noktası daima gafil yaşamış. Ve yine Yunus'un diline müracaat ediyoruz. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır. Dünden bugüne, daha Eflatun'un veya Sokrates'in mektebinin kapısına yazılı olan şey. Men arafa nefse fakat arafa rabbehu. Nefsini bilen Rabbini bilir. Nefsini bilmeyen gafil. Kibir yaparken, çalım satarken, kime karşı büyüklendiğinin, böbürlendiğinin farkında değildir. Bir perdeyi kaybaçırsa, kendi durumuna baksa, hicap edecek ve yerin dibine girecektir. Heyhat, nankör nefsimiz bunu duymuyor ve görmüyor. Rabbim irfan ve izanımızı hızlandırsın, geliştirsin, derinleştirsin, maskara olmadan bizi muhafaza buyursun. Aynı zamanda ibadet-ü taat da kibre açık bir kapıdır. İbadet-ü taatıyla ölünce ruhlar vardır ki kibir kapısından baş aşağıya gitmişlerdir. Kıldığı namazın rekatlarını sağda solda söyleyenler, gece kıyamını anlatanlar, fırsat arayıp doğrusunu anlatmaya çalışanlar, her davranışıyla Allah'a karşı kulluğunu ifade etmeye çalışanlar, nice ölü ruhlar vardır ki kendilerini hay ve hayatta zannederler. Ama çoktan Yasinler okunmuş, çoktan mezara defnedilmiş, ruhları ve kalpleri itibariyle çoktan kurumuş, kokmuş, çürümüş, tefessü etmiş, zavallı ve sefil mahluklardır. İbadet-ü taat da kibre, gurura götüren bir şeydir. Kul Rabbine kulluk yapacaktır. Rabbin onu insan yaratması, binbir çeşit nimetlerle perverde etmesi, tepeden tırnağa nimetlerle donatması, iman gibi nimet onun kalbine yerleştirmesi karşılığında o Rabbine karşı kulluk yapacaktır. Geçmiş nimetlerin kulluğu şuuru içinde bulunacaktır. O onun vazifesidir, bir vecibedir yapacaktır. Kendini büyük görmesin. Allah muhafaza buyursun. İnsanın manen intiharı demektir. Bu da bir akıl hastalığıdır. Bu da marazi bir ruh haletidir. Bunu da yine psikiyatride müteahhit etmek mümkündür. Oradaki herhangi bir hastalığa irca etmek mümkündür. Aklından zoru var demektir. Muhakemesiz zavallı insan. Tekkiye ve zaviyeden, ibadet-ü taatıyla boyunu ölçmeye çalışan zavallı insan. Bilemiyor ki Allah kalbe bakıyor. Bilemiyor ki hiçbir şeyin işe yaramadığı o gün ancak kalbi senin fayda veriyor. Bilemiyor ki Allah duru kalplere, temiz kalplere, içine bir şey girmemiş kalplere merhamet ediyor. Seyyidina Hazreti Ömer, kendisinin büyüklüğü anlatıldığı bir yerde ah başa baş gelse diyordu. Size kaç defa onu intikal ettirdim. Ah başa baş gelse diyordu. İşte size bir sözüm. Diyor ki Rabbimin beni cehennemden kurtarması için yer dolusu altının olsa sarf etsem, olsa sarf etsem beni kurtarsa Rabbim, buna razıyım ben diyordu Seyyidine Hazreti Ömer. Bağrından hançeri yemiştim. Aradığı hançeri yemiştim. Belki birkaç ay geçmişti, minberde sahabi görüyor ve söylüyor, gördüğü şeyi söylüyor. Çok duygulanmıştım. Saç ve sakalındaki beyazlık da iki arkadaşının yolunda olmanın emareleri halinde belirmiştim. Bir aralık içine ettim, cennetin bir kapısını bahsettim. Ve sonra dedi ki, Peygamberin mescidinde sallallahu aleyhi ve sellem, Nebinin hemen görüp bileceği yerden, daha evvel onun çıktığı minberden, iki merdiven aşağıda duymuş, aleyhissalatu vesselamın o mehip ruhunun nehabeti altından, peygamberliği anlatıyor Ömer. Kim bilir kaç defa mutku tutuldu, kaç defa rengi kaçtı, o sözü söyleyebilmek için kaç defa heyecan geçirdim, kaç defa kıtlağında sözler düğümlendim. Cennetin o kapısından nebiler geçecek. Ve sonra da döndü tatlı bir revalansla. Nebiler nebisini mübarek makberine teveccüh ettim. Eliyle işaret ettim. Hani anneke ya sahibi hadal kabir dedim. Ey bu kabir sahibi ne mutlu sana diyordu. Zira sen o kapıdan gireceksin. Biraz sonra sıddıkları anlattı. O sadık dostunun destan olacak haline bilhassa dikkati çektim. Sıddık derken onun da aklına muhakkak Sıddık-ı Ekber geliyordu. Her sıddık dediğimizde bizim de aklımıza Sıddık-ı Ekber gelir. Zira o sadakatin başında bulunmaktadır. Doğrulamada o doğrulama işini mübalağalı şekilde yerine getirmiş. Kendisine açılan menfezden içeriye girerken sıddıklıktan söveleri sökmüş öyle içeriye girmiş. İşte bu fazla dedirtecek kadar sıddıklıkla Resul Ekrem'in huzuruna çıkmış. Cennetin falan kapısından da sıddıklar içeriye girecek. Ve sonra biraz daha bükülüyor. Sonra kendi de yanına gideceği mübarek bir merkeze doğru eğiliyor. Hani anneke ya sahibi adal kabir. Ey Ebu Bekir, sana da ne mutlu sen de oradan gireceksin. Ve sonra bir kapıdan bahsediyor. Şehitler de oradan girecek diyor. Biraz da kendinin şehit olmasını düşünüyor. Zaten dua kaldırıp, ellerini duaya kaldırıp da ya Rab bana şehadet, peygamberinin köyünde şehadet diyen Hazreti Ömer bunu o kadar ısrarlı ve samimi istemişti ki Rabbim ona şehadet nasip edecektim. Ve birdenbire hıçkırıklarını salıveriyor. Enna leke ya Ömer, nerede şehadet, nerede de sen diyor. Dikkat ediyor musun Ömer'e? Nerede şehadet, nerede sen diyor. Nasıl şehadet Allah sana lütfeder? Nasıl onu sen kıyametine uygun görüyorsun? O büyük vayeyi nasıl bekliyorsun diyor Hazreti Ömer. Haddini bileceksin. Ve sonra da Rabbin geniş rahmeti içine esiyor. İçinde ayrı uyanma meydana geliyor. Kendine sesleniyor ey Ömer diyor. Senin bakışların bulanıkken, karanlık bir alemde yaşarken, seni hidayet edip peygambere ulaştıran Allah Celle Celaluhum. Hidayet edip hicret ettiren Allah Celle Celaluhum. Peygambere bağlayan Allah Celle Celaluhum. Seni halife yapan Allah Celle Celaluhum. Müminlere sevdiren Allah Celle Celaluhum. Sana o şehadeti de nasip eder diyor. Bu da bir recadır. Bütün liyakatsızlığımla beraber arzu eden insanların hissiyatına tercüman olarak Allah'ın yolunda bu büyük fayeden bizleri de mahrum etme. Zaten günahlarımızı bundan başka yıkayacak şey de yok. Büyüklük sana aitti ama biz büyüklendikçe büyüklendik. Kibirlendikçe kibirlendik. Belki senden mahrum olacak hale geldik. Ya Rabbel Alemin, sen bizi istikamet içinde kaim ve daim eyle. Şehadet istemiş, istediğine müyesser olmuş ve muvaffak olmuş, elde etmiş. Bağrından hançeri yemiş, hekimler gelmiş, nabzını tutmuşlar Seyyid Nigari'nin ifadesiyle. Nabzına el vurdu bir bir tabibar, dediler derman yok, buna ne çare. Nabzı el atan her tabip diyordu ki bunun dermanı yok artık. Ömer gider diyorlardı. Sararan ve solan rengi vardı. Ama onun işte daha derin endişeleri vardı. Dışarıyı dolaşmış, cemaatin hakkındaki duygu ve düşünceleriyle içeriye malumatlı olarak dönmüş Seyyidina Hibrül Ümmet İbni Abbas. Hazreti Ömer'in başını dizine koymuş, bakış kırıklarıyla, gözyaşlarıyla onun yüzünü yıkıyordu. Ömer de ağlıyordu, İbni Abbas da ağlıyordu. İbni Abbas'ın, peygamber amcasının oğlunun gözyaşları daha kaslarının eline düşmeden Hazreti Ömer'in yüzünü gözünü yıkıyordu. Kim bilir Ömer de bundan ne kadar hoşnuttu. Buna dair hiçbir malumatımız yok ama fakat sonradaki sözü İbni Abbas'a karşı bu mevzuda çok itimat edişine delalet eder. Ya Ömer, nedir bu kadar teessür? Sen Resul-i Ekrem'i idrak ettin. Sen Müslüman oldun. Resul-i Ekrem'in yanında yerini aldın. Ve senin elinden tuttu, Ebu Bekir'in de elinden tuttum. Halkın içine çıktığında dedi ki, ahirette de böyle koşulacağız bu dostlarımla. İşte sen busun. Ebu Bekir'e halife oldun. O giderken senden memnun idim. Ve şimdi o da gitti, o da hoşnuttum. Sen şimdi giderken aslandan memnun. Vallahi her yerde evladını kaybetmiş ana gibi senin için ağlıyorlar. Bir sokaklara kulak ver. Şu Eyvi Rumi'den Ayşe-i Sıdika'ya kadar. Vah Ömer'e, vah Ömer'e diyorlar. Ah Ömer yaksın bizi diyorlar. Sen busun diyor. Birdenbire gözler bütün canlılığıyla açılıyor. İbn Abbas'ın yüzüne bakıyor. Sen Allah'ın huzurunda buna şehadet edin. Ah, başa baş gelse keşke. İbadet-i taatımızla kurtulabilsek de başa baş gelse. Bırakın büyük olmayı, veli olmayı, safi olmayı, başa baş gelse. Ah, kitabımızı sağdan alabilsek. Ah, şöyle sarına sarına o mahşerden bir geçebilsek. Ah, sıratı bir aşabilsek. Ah, üdhulu sırrına bir mazhar olabilsek. Selamen aminin sırrına bir mazhar olabilsek. Bırakın büyüklüğü, bırakın yüce makamlara kendini namzet görmeyi, bırakın kibri ve gururu. Ömer başa baş gelse memnun olurum diyor. Sen Rabbin huzurunda buna şehadet eder misin? Şehadet ederim deyince de hıçkırıkları kıslarında şimdi başımı yere koy artık, rahatlıkla ölebilirim diyor. Yere koy, mana şudur. Peygamberin amcasının oğlu bana şehadet edecek Allah'ın huzurunda. İşte Ömer bu. Bana niçin Ömer daima, niçin Ebu Bekir, Ömer bu. Kimi anlatacağım başka? Kendimi mi misal vereceğim? Müslümanlar böyle bir ihaneti yapamam. Kendimi misal olarak getirmekle Kur'an'ımı karartamam. Müslümanlığımın yüzüne sisli puslu bir bulut getiremem. Ben Ömer'i misal biliyorum. Ömer gibi cemaati misal biliyorum. Ömer başa baş gelsek diyor. Sen neredesin? Şöyle ibadetlerine bir bakıver. Sonra çalımlarına bir bakıver. Gururlarına bir bakıver. Sana yine intikal ettirmiştim. Esret bin Zeyd bin Kays. Koca Nasai. Erkam ailesi, Nasai ailesi. İbni Mesud ocağında, bucağında yetişen. Ali İbni Ebi Talib, Ayşe-i Sıddık'a ocağında. Aile. İbrahimleriyle Ebu Hanife'yi el uzatırlar. Ve Ebu Hanife bu aileyle İbn-i Mesud'la münasebete geçer. Ayşe-i Sıddık'a ile münasebete geçer. Hazreti Ali ile münasebete geçer. Koca Esved bin Zeyd bin Kays. Halimize baksaydın Müslümanlığınız adına ne kadar utanırdın kim bilir. Bilmiyorum ki abdestsiz ayağını yere baktığın tek an var mıdır? Bilmiyorum ki 50-60 senelik hayatında uyuduğun bir gece var mıdır? Bilmiyorum ki oruçsuz geçirdiğin bir gün var mıdır? Bununla beraber ölümün darbesini yemiş, pençesini yemiş, heyecan ve helecanlar içinde çırpınırken ağlıyor koca Esmer. Dostları etrafını sarıyor. Koşuyor, son deminde başında bulunmak istiyorlar. Bulanık bakışlarını yüzlerinde dolaştırıyor. İşte sıfatı sıfatlaya bakın görün. Ve sonra hıçkır ağlıyor. Öyle ağlıyor ki bu ağlama bir ümitsizlik ağlaması gibi bir şey. Öyle korkuyor ve titriyor ki sanki her şeyini kaybetmiş gibi. Yanındakilerden bir tanesi soruyor. Günahlarından mı korkuyorsun? Günahından dese diyecek ki abi kardeşim ben seni çocukluğundan bu yana bilirim. Senin günahına şahit olmadım ben. O ne diyor bakın ona kaçılır. Günahlarından mı korkup ağlıyorsun? Ah diyor keşke günah olsam. Ben imansız gitmeden korkuyorum diyor. Başa baş gelse kibirle kendini büyük gör her meseleni halletmiş gibi. İnsanlar üzerinde sana taaffüt etme havasını sakın. Sana kul olmalarını iste kibirlen. Büyüklenen, başı semalara ulaşan insanların düşüncesi altında kibirlen. Hala kendini öğrenmedinse, ruhunla bütünleşemedinse kibirlen. Kibir, kibir insanı böylesine şeytan, böylesine mecnun ve böylesine maskara yapan şey. Büyükse büyüklüğü görün de ve kibirlenme kime yaraşıyor onu anlamaya çalışın. İbadet-ü taattan açılan menfez ve ondan içeriye giden insanlar, yaptım, ettim, çattım diyen insanlar, ibadette taatla hayatımızı mamur kıldık diyen insanlar, İbadet-ü taat yapan insanların anlayışı karşısında hiç olmazsa kendilerine vaziyet vermeliler. Bir diğer hususta, insanı kibre, gurura götüren bir diğer hususta cemal diyeyim. Rabbin verdiği insanlık sureti şekli, ahsen-i takvime mazhar olması, iç ve dış bütünlüğü içinde kerim yaratılması, kendisini yaratan Allah'tır. Ama insan bunu düşündüğü bile yoktur. Bunun farkında bile değildir. Zavallı insan. Rabbini bilmeyen zavallı insan. Böyle bir mağrurun burnundan şu ayetin kancasıyla tutarak onu secdeye zorluyor. فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقْ Baksın insan bir kere neden yaratıldı. خُلِقَ مِمَّا اِنْ دَافِقْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ السُّلْبِ وَالْتَرَائِبِ Bir damla bir sudan yaratıldı. Bir damla babadan atılan sudan yaratıldı. Elbiseye dokunduğu zaman yıkanan sudan yaratıldı. Bir damla maiden yaratıldı. أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينَ Seni sizi hor bir sudan yaratmadık mı diyor. Ne bu kibir bu gurur. Ne bu çalım satma diyor. أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينَ فَجْعَلْنَاهُ ف۪ي قَرَارٍ مَك۪ينَ اِلٰى قَدَرٍ مَعْلُومٍ O safahatı bir kere düşünün. Bir sperm halinde sizi yumurtanın yanına götüren, orada size izdivaç imkanını hazırlayan, anne karnını bir otağı gibi hazırlayan, her türlü gıdayı başınızın ucuna getiren, Hazreti Allah'a karşı ne bu çalım ve bu kibir diyor. أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ Zavallı insan, menşeine baksa kibirlenmeyecek. Mebden bu senin, başlangıcın bu senin. Yere düşen, çürüyen ve sonra insanı rahatsız eden bir tohum gibi, bir bakıma maddeyin itibariyle, neticesi itibariyle değil, maddeyin maddel itibariyle, sen hor bir varlıksın. Kime bu kibir, bu gurur? Ve sonra neticen itibariyle, hiç düşündün mü? Vefat ettikten sonra bir gün dahi evlatların, o başın ucunda dolaşan evlatların, o hanımın, o annen ve baban, evladım diye seni bağrına basan, kocam diye sana kucak açan, babam diye senin kucağına koşan evlatların 24 saat seni evlerinde tutmazlar artık. Çünkü kokacaksın. Ve sonra mezara sorla, başında biraz ağlamadan sonra ne açarlar ne de bakarlar. Netice itibariyle de sen busun. Kime gururla kibir ediyorsun? Mahiyetini bilmeden kime yapıyorsun? Sana Rabbin giydirdiği şu cemal hilatıyla övünmek kime? Böbürlenmek kime? Öyle bir bela ki, edep bu ahlaktan mahrumiyet. Rabbe karşı edep bu ahlaktan mahrumiyet. Anlayıştan mahrumiyet, öyle bir bela ki, çepeçevre ihat etmiş ve yutuyor insanımızı. لَيْسَ الْبَلِيَّةُ فَاَيَّامِنَا عَجَبٍ بَلِ السَّلَامَةُ فِيهَا عَجَبُ الْعَجَبِ. Öyle günlerde yaşıyoruz ki, belalara giriftar olmak değil, belki onlardan selamette kalmak, asıl düşünülecek ve şaşılacak şey odur. لَيْسَ الْجَمَالُ بِأَسْوَابٍ تُزَيِّنُهَا بَلِ الْجَمَالُ جَمَالُ الْعِلْمِ وَالْعَدَبِ. Cemal ve güzellik, sırtına taktığın ve çaka yaptığın elbiselerde değil, cemal ve güzellik senin edep bu ahlakındadır, senin faziletindedir, senin insanlığında, senin vakar ve ciddiyetindedir, senin iç aleminin derinliğindedir. Rabbim senin ve benim iç alemimizi bununla donatsın, mamur kılsın, boşluktan ve kokluktan insanlığımızı kurtarsın ve halat eylesin. Bu da kibrin diğer bir kapısıdır. Ezan-ı Muhammed okunduğu için uzun boylu duramayacağım. Hızlıca arz etmek istiyorum ki daha önümüzdeki derste başka bir bahisle karşınıza çıkayım. Mal da insanı şirazeden çıkaran şeylerdendir. Kuvvet de insanı şirazeden çıkaran şeylerdendir. Fakat insan az buçuk düşünse bunların hepsi ariyedir. Başkasına ait bir cübbe, insan başında bir külah gibi emanet şeylerdir. Bir zaman kuvvetli olursun ve fakat sonra koltuğuna girmeden hareket edemeyecek hale gelirsin. Erzel ömür kertesine gider düşersin. Azizken, koşup duruyorken, şehirleri bir baştan bir başa adımlıyorken, gün gelir an olur ki, zaruri ihtiyaçlarını görürken dahi, iki insan koltuk dayanları olmadan gidemezsin, göremezsin. Elini ağzına götüremezsin. Kuvvet sana ait değildir. La havle ve la kuvvete illa billah. Bütün haviller ve kuvvetler Allah'a aittir. Bütün evirmeler ve çevirmeler Allah'a aittir. Bu evirme ve çevirmelerde ihtiyaç olan kuvvet Allah'ın elindedir. Binaları sendeki kuvvetli emanettir, ariyedir. Onu alacak, onunla kibirlenmeye ve böbürlenmeye senin hakkın yoktur. Mal da öyledir. Karun'a bak ne diyor zavallı. اِنَّمَا اُوْتِتُوا عَلَى اِلْمِنْ عَنْدِي. Ben kendi nezdimde bulunan bir ilimle kazandım bu malı diyor zavallı Karun. Ve bir başka kafir, bahçe sahiplerinden bir kafir. Kardeşi onunla muhavere yaparken, muhavereye beraber kulak kesilelim. قَالَ لِسَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَنَا اَكْسَرُ مِنْكَ مَالًا وَاَعَجْتُ نَفَرًا. Ben mal ve nefer, ordu, etba, tayfa ve sat'a bakımından senden daha zenginim. Benim şun var, bun var, bağım var, bahçem var, hanım var, apartmanım var, doğal içinde bir tane villam var, falan yerde de şöyle mehtaba nazır veya gruba nazır bir apartmanım var. اَنَا عَجْدُ مِنْ كَمَالًا وَنَفَرًا. Kafirin sözü bu. Kardeşi onu ikaz edecektir. اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ. İki ayet aşağıdan. Sen seni topraktan, Bir damla hor ve hakkı sudan yaratan Allah'a karşı nankörlük mü yapıyorsun? Küfre mi giriyorsun? Bu nasıl baş kaldırma diyor. Maldan ötürü insan kibir yapıyor. Malla mülke mağrur oluyor. Halbuki o da zahir ve fanidir. El malu vel zanune zînetul hayatü dünya. Dünya hayatının zînetidir. İnnemel hayatü dünya le'idun ve le'i diyor Kur'an-ı Kerim. Ve zînetun ve tekâkurun bir yerde diyor. İnsanı böbürlenmeye götüren, gelip geçici zînetlere boğan, avlatıcı bir kısım zînetlerden ibarettir. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ سَوَابًا وَخَيْرٌ اَمَلًا Bakiyat ve salihata gelince, ahiret için seccadene attığın akçelere gelince, hayat nakdini iyi kullanmaya gelince, gençlik nakdini iyi kullanmaya gelince, düşünce nakdini iyi kullanmaya gelince, onlar senin zat-ı ahiretin, zuhru ahiretin. Rabbim bu düşünceyle bizi serfiraz eylesin. Bir düşüncesine düşmekten bizi halas eylesin. Rabbim kibre ve gurura saplanmaktan, kibir ve gurur girdabı içinde boğulmaktan, ulemamızın, makam ve mansıf sahiplerini, ibadet-i taat sahiplerini, kuvvet ve güç sahiplerini, mal ve menal sahiplerini muhafaza eylesin, halas eylesin, kul oldum, kul oldum demekle bizi serfiraz eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.